Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Russian Circus of Lies, where dreams never will come true. Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. And Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. Καλώς ήρθατε, καλώς τους. Τετάρτη και 9 ο Μάρτιος, στο μέσο της εβδομάδας, στις αρχές του μήνα και στο μέσο των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα του πολέμου. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς εκεί έξω αναρωτιέμαι αυτές τις μέρες, γιατί προφανώς εδώ και 13-14 μέρες πια το μοναδικό θέμα, το πρώτο και κύριο θέμα, όχι το μοναδικό, το πρώτο και κύριο θέμα είναι ο πόλεμος. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που έχει την απέτηση ότι βρε παιδί μου, να πούμε τίποτα άλλο, να μιλάμε συνέχεια γι' αυτό. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στη ζωή μας. Ο κορονοϊός, τον ξεχάσαμε τον κορονοϊό. 21.000 κρούσματα χθες. Ξανά ψηλά, ευτυχώς σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλά. Τέλος πάντων, 57 άνθρωποι κάθε μέρα. Δεν είναι χαμηλά, ποτέ δεν θα είναι χαμηλά. Μέχρι το 0 ποτέ δεν θα είναι χαμηλά. Αλλά σε χαμηλότερα, αν θέλετε, από την προηγούμενη περίοδο. Οι θάνατοι, όχι, ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο διάστημα, έστω και πιο χαλαρά, υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά. Πιο χαλαρά εννοώ ως προς τις συνέπειες και ως προς το πόσο γρήγορα περνάει, αλλά η διασπορά είναι εδώ και είναι μεγάλη. Θα μου πεις τώρα, έχεις την δυνατότητα, έχεις την διάθεση να μιλήσεις για άλλα ζητήματα, να μιλήσεις για τον κορονοϊό, να μιλήσεις ενδεχομένως για τα φρικτά εγκλήματα που συμβαίνουν γύρω μας, να μιλήσεις για το πόσες πολλές διαστάσεις έχει αυτή η ιστορία στην Ανδραβίδα, να μιλήσεις ίσως για τα δικαιώματα των γυναικών που ήταν χθες η μέρα τους, η Παγκόσμια ημέρα γυναικών, και νομίζω σε πολλές διαστάσεις, με πολλές διαστάσεις, και χαίρομαι γι' αυτό, δόθηκε η σωστή διάσταση πια. Έπρεπε να γίνουν οι γυναικοκτονίες για να έχουμε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις και αυτού του είδους τις δημόσιες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις. Ναι, μάλλον έπρεπε. Τώρα ας είμαστε ειλικρινείς. Ας είμαστε ειλικρινείς ότι η επικαιρότητα και η ζωή, η καθημερινότητα οδηγεί και τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς υπάρχουν και οι αντιδράσεις των ανθρώπων. Κάνω μια περιφερειακή εισαγωγή σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, προσπαθώντας να δώσω ένα κλίμα. Γιατί θα σας ομολογήσω ότι δεν φεύγει το μυαλό μου από τα του πολέμου. Βεβαίως από αυτή την εκπομπή δεν περιμένετε να ακούσετε τις τελευταίες εξελίξεις, το τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα που ακούτε την εκπομπή, ηχογραφημένη βεβαίως, είναι άλλη. Πιο αρμόδιοι γι' αυτό και το κάνουν πολύ καλύτερα από μένα. Ελπίζω να το κάνουν και αντικειμενικά. Ωστόσο, παρατηρώ τις ειδήσεις γύρω από τον πόλεμο. Στρέφω τη ματιά μου και σε έναν ιδιαίτερο πόλεμο, αυτόν τον πολιτισμικό πόλεμο που έχουμε εξαπολύσει εναντίον της Ρωσίας, της άδικης στην παρούσα φάση Ρωσίας, της άδικης εξουσίας της Ρωσίας, όχι των πολιτών της, και προσπαθώ να βρω εκείνες τις κλωστές που μπορεί να τα ενώσουν όλα αυτά για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα σε αυτήν εδώ την κατάσταση που βρισκόμαστε, σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό το ρόλο που επέλεξε να παίξει η συγκεκριμένη χώρα. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, ας πιαστώ λίγο από εκεί, πάλι σχολιάζοντας με έναν τρόπο, γιατί δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι διαβάζοντας λίγο πίσω από τις πρώτες σελίδες και των εφημερίδων και των site. Λοιπόν, όπως ίσως έχετε δει, από σήμερα από τις 9 το πρωί υπάρχει μία ανακοινωμένη στα χαρτιά, ανακοινωθήσα μάλλον, στα χαρτιά τουλάχιστον ή έστω στις δημόσιες δηλώσεις, άλλο αυτό και άλλο η πραγματικότητα, ειδικά σε περίοδους πολέμου, εκεχηρία προκειμένου να δημιουργηθούν οι διάδρομοι για την απελευθέρωση των αμάχων, για την έξοδο των αμάχων από τις μεγάλες πόλεις, εκεί που είναι και τα θέατρα των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι μια καλή είδηση, την λέγαμε και χθες, αλλά και χθες είχαμε σκοτωμούς και νεκρούς ανθρώπους στην Ουκρανία και νεκρά παιδιά στην Ουκρανία. Παρόλο που και χθες λέγαμε από το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας ότι είχε αποφασιστεί η δημιουργία διαδρόμων, που όμως δεν δημιουργήθηκαν από ό,τι φαίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποτίθεται, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, μία εκεχηρία από τις 9 η ώρα σήμερα το πρωί, που θα δώσει την ευκαιρία στους άμαχους πληθυσμούς να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, δυστυχώς. Να οδηγηθούν στην προσφυγιά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μην νομίζετε ότι είναι κάποια μεγάλη χάρη αυτή. Επίσης έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, μιλώντας στο κανάλι στο ABC, είπε μερικά ενδιαφέροντα πραγματάκια που για κάποιο λόγο δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, είπε ότι στις αυτονομηθήσεις περιοχές, στα ανατολικά, στον Ντονμπάς δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα πλάνο για το πώς ακριβώς μπορεί να συνεχιστεί η ζωή εκεί, στο πλαίσιο της αυτονομίας κλπ. Κοίταξε να δεις, θα μπορούσε κάποιος να του πει ότι αυτά, φίλε μου, τα έχεις υπογράψει και με τη συμφωνία του Μίνσκ, αλλά δεν τα τήρησες ποτέ. Τώρα υπό την απειλή υπό την πραγματικότητα της ρωσικής εισβολής, προφανώς τα πράγματα συζητιούνται αλλιώς. Δεύτερο ζήτημα που είπε, πολύ σημαντικό, στην συνέντευξή του στο ABC, δεν θέλουμε πια να μπούμε στο ΝΑΤΟ, είπε. Η Ουκρανία δεν με ενδιαφέρει πια να μπει στο ΝΑΤΟ. Βλέπω ότι δεν είναι πρόθυμο να μας υποστηρίξει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, θα μου πεις, μπορεί και να μπλοφάρει. Μπορεί την άλλη μέρα το πρωί να τελειώσει ο πόλεμος και να μπει και μετά να έχεις μια χώρα του ΝΑΤΟ εκεί και να δημιουργηθούν τετελεσμένα και να αντιδρά αλλιώς και το ΝΑΤΟ. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων υπάρχει μία διέξοδος, ένα δείγμα διεξόδου για το πώς και πού θα μπορούσε να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση, αν υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν το επιθυμητό, για να ακούσουμε πια την χαρμόσυνη είδηση για την λήξη του πολέμου. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι και στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή είναι οι πολεμικές επιχειρήσεις, να τώρα που σφυροκοπούν, που αυτό, όχι ότι είναι ψέματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι θέλουν κάποιοι περισσότερο να συνεχιστεί ο πόλεμος παρά να βρεθεί μία λύση εκτόνωσης. Το λέω μέρες τώρα. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, κάποιον γυαλίζει το μάτι τους να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί από αυτή την ιστορία βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά και συμφέρει περισσότερο ο πόλεμος παρά η ειρήνη. Στο στο άλλο το πεδίο του πολιτιστικού πολέμου. Τι να σας λέω, τα λέγαμε και χθες με τον Οθέλο. Πια έχουμε τα θύματα στον πολιτιστικό πόλεμο. Είναι πρώτον η λίμνη των Κίκνων και ο Τσαϊκόφσκι γενικά. Γενικότερα οι Ρώσοι συνθέτες και η ρωσική λογοτεχνία, ο κινηματογράφος εννοείται φυσικά, μέσα προπαγάνδας είναι όλα αυτά. Κρατήστε το όλα αυτά, όχι κατά την δική μου άποψη, κατά την άποψη σίγουρα της κυρίας Μενδώνη. Και βάλτε και έναν αστερίσκο για το αν είναι και κατά την άποψη των Ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισμού. Εκεί θέλει πολλή συζήτηση ακόμα, γιατί έχουμε καινούργια επεισόδια, καινούργιες μάχες στον πολιτισμικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει και πάει παράλληλα βήμα-βήμα με τον άλλο πόλεμο, τον κανονικό. Δεν είναι οι Doors, αυτή είναι η Cure σε μια σπάνια εκτέλεση του τραγούδιου των Doors. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Θα είμαστε μαζί για περίπου 50 λεπτά ακόμα. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βλέπετε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα σε ό,τι αφορά, για ό,τι αφορά τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ. Και έχω αρκετά δικά σας μηνύματα σήμερα και θα δαπανίσω αρκετή ώρα της εκπομπής για να τα μεταφέρω. Πήρα πολλά μηνύματά σας για την λυρική σκηνή, για το τι εστί λυρική σκηνή και για το πώς έβαλα ένα ερώτημα χθες με αφορμή όσα έγιναν στον Οθέλο, για το τι είδους άνθρωποι, βρε παιδί μου, είναι εκεί μέσα. Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες αυτές γενικά. Όχι ότι δεν ρέπω κι εγώ, σας το ομολογώ, προς μία έτσι κατηγοριοποίηση, ταμπελοποίηση, ρε παιδί μου, τώρα σε λυρική σκηνή, η μπουρζουαζία που ενώ έξω ο κόσμος χάνεται, αυτοί θέλουν να δουν τον Οθέλο και δεν θέλουν τίποτα άλλο, ή στην καλύτερη περίπτωση να ταχθούν με το κεντρικό αφήγημα ότι είμαστε με τη Δύση, ανήκουμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και μη μου τους κύκλους τάρατε, μην τυχόν και υπάρξει κάποια διαφορετική ανάγνωση. Όπως σας έλεγα την περίοδο του 2009 για το κοινό της λυρικής σκηνής που δεν ανεχόταν ούτε καν οποιαδήποτε συζήτηση περί δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων, τότε με εκείνο το φιλί στην παράσταση της Ρούσαλκα. Μου γράφει ένας φίλος στο Facebook από κάτω, άμα τα βάλεις, λέει, στη σειρά και το ένα και το άλλο και άμα δεις και εκείνες τις αντιδράσεις από το 2009, αναρωτιέμαι, λέει, γιατί είδους πολιτισμό και γιατί είδους ανθρώπους μιλάμε. Αναρωτήθηκα, λέει, αν γίνονται αυτά στη λυρική σκηνή, γιατί απορούμε που σφάζονται στα γήπεδα μετά, μου λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. Η φίλη Μαρία μου γράφει «Όχλος πολιτισμένων» σε ό,τι αφορά την λυρική και το ότι δεν άφησαν να ακουστεί, και το άλλο αφήγημα ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία και ότι θα έπρεπε η κριτική μας να περιλαμβάνει πολύ πιο ευρεία γκάμα υπευθύνων εκτός από τον Πούτιν, που σίγουρα και όντως είναι υπεύθυνος για την καταστροφή αυτή που συμβαίνει τώρα. Ένας φίλος, ο Γιάννης ο Ρουτζόγλου, μου στέλνει κάτι που είχε διαφύγει της προσοχής μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει για το ότι το 2019, πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις στολές, την ενδυμασία εν πάση περιπτώσει της λυρικής σκηνής, την είχε αναλάβει ο οίκος Ζέους Ενδιών. Το λέω σωστά? Ζέους Ενδιών, Διών, κάπως έτσι. Είναι η Μαρέβα. Ελάτε, τώρα καταλαβαίνετε. Ότι εν πάση περιπτώσει είχε, λέει, προταθεί, είχε προσφερθεί ο οίκος δωρεάν να κάνει τον σχεδιασμό για τις νέες στολές της παιδικής χοροδίας, αλλά και για τους ταξιθέτες στην λυρική σκηνή, οι οποίοι, αν μπαίνετε μέσα και τους βλέπετε, είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, φαντάζομαι ότι δεν θα έχει αλλάξει αυτό από το 19, είναι με τις στολές που έχει φτιάξει η Μαρέβα Μητσοτάκη. 9, 10, 11, 12, μου στέλνει μάλιστα ο φίλος ο Γιάννης ένα παλαιότερο κείμενο εκείνης της περίοδου, της Ναταλή Χατζιαντωνίου, που τότε εργαζόταν στο Έθνος, τώρα είναι συνάδελφός μου στην Εφημερίδα των Συντακτών, που λέει ότι υπήρχαν πολλά ζητήματα σε εκείνη την δωρεά. Αν πέρασε, λέει, η πρόταση της κυρίας Γκραμπόφσκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, αν εξετάστηκε μόνο από το ΔΣ της λυρικής σκηνής, αν εν πάση περιπτώσει δημιουργεί έναν αθέμητο ανταγωνισμό αυτή η δωρεάν προσφορά, και αν υπήρξαν και άλλοι που να προσφέρθηκαν δωρεάν, και αν εν πάση περιπτώσει αν η σύζυγος ενός πολιτικού αρχηγού, δεν ήταν τότε ακόμα πρωθυπουργός, πρέπει εκτός από το να είναι και να φαίνεται τίμια. Αλλά θα μου πεις ψηλά γράμματα τώρα γύρω από την λυρική σκηνή. Πάντως η σχέση αυτή του πολιτισμού με την εξουσία έχει πολλές και περίεργες διακυμάνσεις και πολλές και περίεργες εκφάνσεις σε κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά πάντως τις μουσικές επιλογές, βλέπετε ότι κινούμαστε και σε Ανατολή και σε Δύση, και ειδικά στον πλούσιο, ναι πλούσιο, μην μου θυμώνετε, αμερικανικό πολιτισμό, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την rock και το rock and roll. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Σε αυτό το πολιτισμικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Ρωσίας, μια υπουργός πολιτισμού ευρωπαϊκού κράτους, μιας κουκίδας στο χάρτη, μιας κουκίδας με βαριά ιστορία και βαρύ πολιτισμό, μια υπουργός που έχει στις περγαμηνές της ήδη το τσιμέντομα της Ακρόπολης, ήδη την εξαπάτησή της από το Λιγνάδι, ήδη, να μην τα πω όλα τώρα, νομίζω καταλαβαίνετε για ποια μιλώ, για την μέγιστη Ελίνα Μενδώνη. Είναι υπουργός λοιπόν αυτού του μικρού κράτους με την βαριά ιστορία, παίζει τεράστιο ρόλο στον πολιτισμικό πόλεμο. Θα μπορούσε να είναι και αρχιστράτηγος, κάτι σαν υπολοχαγός Λίνα. Μπορείτε να τη φανταστείτε και έτσι, στον πολιτισμικό, στον πόλεμο αξιών που έχει εξαπολύσει η Δύση εναντίον της Ρωσίας. Και μάλιστα με ανταρτοπόλεμο καμιά φορά, όχι με τα συμβατικά μέσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν μια διακήρυξη όλων των υπουργών πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ταιριάζει ακριβώς στο αφήγημά μας, αν δηλαδή η διακήρυξη δεν είναι αυτό ακριβώς που περιμέναμε να ακούσουμε για να δικαιολογηθεί η στάση συνολικά της κυβέρνησης του πιστού σκυλιού της Δύσης, περισσότερο από ότι ίσως θα ανέμενε και η ίδια η Δύση για να κάνει το καλό παιδί η χώρα, τότε μπορεί να αλλάξουμε και την ανακοίνωση των Ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισμού. Τι όχι, ναι με. Θυμάστε που σας έλεγα ότι η Λίνα Μενδώνη αποφάσισε, κάναμε ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, την διακοπή κάθε σχέσης με τους ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και έτσι την πλήρωσε η λίμνη των Κύκνων, του Τσαϊκόφσκι και ό,τι άλλο και τα μπαλέτα Μπολσόη κλπ. Στην τεκμηρίωση αυτής της απόφασης υπήρχε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Πολιτισμού που έλεγε ότι στη διακήρυξή τους οι Υπουργοί Πολιτισμού, Οπτικοακουστικών Μέσων και Μέσων Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισαν ότι πρέπει να διακοπούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολιτιστικούς οργανισμούς της Ρωσίας, καθώς η τέχνη χρησιμοποιείται ως όργανο προπαγάνδας, και επίσης ότι πρέπει να κλείσουν στις ευρωπαϊκές χώρες τα μέσα ενημέρωσης τα οποία ελέγχονται από τη Ρωσία. Μόνο που στη διακήρυξη που εξέδωσαν οι Υπουργοί Πολιτισμού και Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρεται πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα ως όργανο, ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως όργανο προπαγάνδας από την Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, το δελτίο τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού λέει ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Πολιτισμού στη διακήρυξή τους είπαν ότι η Ρωσία μέσω του πολιτισμού της κάνει προπαγάνδα. Οπότε ή κάποιος το φαντάστηκε ή κάποιο χεράκι το πρόσθεσε, τώρα λέει ήταν λάθος, ενός συνεργάτη του γραφείου τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Κυρία Παναγιωταρέα, τι γίνεται, όλα καλά? Η εκπρόσωπο τάφου, θυμάστε? Ναι, είναι και καθηγήτρια δημοσιογραφίας η κυρία Παναγιωταρέ. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά εν πάση περιπτώσει διδάσκει, είναι διδάσκουσα δημοσιογραφία η κυρία Παναγιωταρέ. Στενή σύμβουλος της Λίνας Μενδώνη και εξ απορρίτων. Τώρα λέει κάποιος φταίει, δεν λέει για αυτήν, λέει ένας συνεργάτης. Δεν είναι μόνο η Παναγιωταρέ, ολόκληρο Υπουργείο Τύπου. Τι θέλετε κι εσείς? Μπορεί να είναι και ένας μαθητευόμενος. Έκανε λάθος. Έγινε λαθάκι. Και ενώ ήθελαμε να γράψουμε ότι στις ομιλίες τους, βρε παιδί μου, το σωστό λέει είναι στις ομιλίες τους, όχι στη διακήρυξή τους οι Υπουργοί Πολιτισμού. Δηλαδή, εκεί που τα λέγαμε στα πηγαδάκια, μου είπαν οι Υπουργοί Πολιτισμού, αυτό λέει τώρα η Λίνα. Μου είπαν οι άλλοι υπουργοί πολιτισμού ότι, βρε παιδί μου, η Ρωσία κάνει προπαγάνδα. Αλλά εγώ όταν το έφερα αυτό μέσα στο ελληνικό κοινό με το δελτίο τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, είπα, λαμό ρε, δεν βαριέσαι τώρα, κάθεσαι και το ψηρίζεις, πώς έλεγε εκείνο το ανέκδοτο, στο χαντάκι, άμα δεν μας βολεύει γιατί είναι έτσι. Τι να πω τώρα στις ομιλίες τους και στα πηγαδάκια και στο σουξουμούξου. Πες παιδί μου ότι στη διακήρυξη τώρα οι υπουργοί είπαν ότι η Ρωσία κάνει προπαγάνδα, ποιος θα το καταλάβει? Έλα που το κατάλαβαν όμως, το κατάλαβε η Αυγή. Να την κοιτάτε σαν τα μάτια σας στην Αυγή να μην κλείσει, γιατί βλέπετε ότι τουλάχιστον κάνει ρεπορτάζ. Και έτσι το ελληνικό κομμάτι του πολέμου σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό της Ρωσίας στηρίχθηκε πάνω σε πύληνα πόδια μιας διακήρυξης που έλεγε κάτι το οποίο δεν το έλεγε τελικά η διακήρυξη. Και τώρα είναι λάθος ενός συνεργάτη Άνθιπο 19, κάτω από την κυρία Παναγιωταρέα, στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν στους πολέμους, οι τελευταίοι τροχοί της άμαξας, εκείνοι την πληρώνουν συνήθως. Σας έχει απασχολήσει πολύ το ζήτημα του πολιτισμού, όπως με απασχολεί και εμένα. Έχω αρκετά μηνύματα γι' αυτό και το δεύτερο μέρος γύρω από αυτό το ζήτημα θα κινηθεί κυρίως, κατά κύριο λόγο. Έρχομαι σε λίγο. For we're all equal in the end. The small and mighty all the same. This life a shallow, facile game, where every empire turns to dust and every ego will be crushed. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Fire it all. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Τετάρτη 9 του μήνα Μαρτίου, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Forget your man, I'll make you wanna leave him. Your face on my pillow is a hot dream. Dale, dame, give it to me. Dale, dame, give it. Αυτός εδώ ο κύριος λέγεται Μπουράκ Γιέτερ, είναι Τούρκος και άλλαξε λίγο τα φώτα στην Καλίνκα. Δεν ξέρω αν είναι πολύ χαρούμενοι οι Ρώσοι μαζί του, αλλά κατά μία έννοια συμβάλλει στην ρωσική προπαγάνδα, στα κλαμπ της Ρωσίας ώστε να εκπαιδεύονται οι νέοι. Μπορείς να το δεις και έτσι, κυρία Λίνα Μενδώνη, μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο. Εξάλλου και αυτοί οι Τούρκοι τώρα, τι να κάνεις με αυτούς, είναι και ψιλοουδέτεροι, το παίζουν τώρα, κάνουν και τους ειρηνοποιούς. Εμείς είμαστε με την Δύση, ανήκομενοι στην Δύση και τους καταγγέλουμε και τους μεν και τους δε ως προπαγανδιστές. Είναι ωραίο να δημιουργείς τύχη, είναι πιο εύκολο από το να χτίζεις γέφυρες. Το ζήτημα του πολιτισμικού πολέμου, όπως σας λέω, σας έχει απασχολήσει και σας πήρα πολλά μηνύματα. Στα επόμενα δύο τραγούδια, ηχητικά μάλλον, που σας έχω φέρει, η παρέμβαση είναι καταλυτική του επωνομαζόμενου και αρχισυντάκτη της εκπομπής του Δημήτρη του Σφακιανάκη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Με εξόρκησε, πώς να σας το πω, με όρκησε, ότι αυτό οπωσδήποτε ευχή και κατάρα πρέπει να το παίξεις για να φανεί τι ακριβώς ζούμε, όχι μόνο τώρα, χρόνια τώρα. Λοιπόν, θα εξηγηθώ, όχι, δεν εννοούσα αυτό το του Τούρκου με την Καλίνκα, τα επόμενα που έρχονται. Θα σας πάω λίγο πίσω, στο 1944, εκεί σε μια συναυλία που δίνεται επί αμερικανικού εδάφους. Ο Φράντσα. Ίσως να αναγνωρίζετε το βασικό μοτίβο της Μασαλιώτιδας σε αυτό εδώ που ακούτε. Στο Πόντιουμ είναι ο μέγιστος Αρτούρο Τοσκανίνη, Ιταλός, μαέστρος, πρόσφυγας και ο ίδιος από την Ιταλία την περίοδο του πολέμου, από τον φασισμό της Ιταλίας την περίοδο του πολέμου. Δίνει μία συναυλία σε αμερικανικό έδαφος, όπως σας είπα, το 1944. Ήδη από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 έχει γίνει η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Ιταλία και η Ιταλία έχει αλλάξει στρατόπεδο και ο πλανήτης και ο Αρτούρο Τοσκανίνη έχει πολλούς λόγους να το γιορτάζει με τον ύμνο των εθνών. Είναι μια σύνθεση παλαιότερη του Βέρντι, η οποία στηρίζεται, ο Βέρντι είχε χρησιμοποιήσει ως πρώτη ύλη για τον ύμνο των εθνών τους εθνικούς ύμνους της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Βέβαια, στις συμμαχικές δυνάμεις που έκαναν απόβαση στην Ιταλία δεν ήταν μόνο η Βρετανία και η Γαλλία, ήταν και άλλες χώρες στις συμμαχικές τότε δυνάμεις. Την απελευθέρωσή της η Ιταλία και η Ευρώπη συνολικά την χρωστούσε φυσικά και στους Αμερικανούς, την χρωστούσε φυσικά και στους Ρώσους. Ακούστε να δείτε πράγματα τώρα. Η συναυλία δίνεται με την Συμφωνική Ορχήστρα του NBC, με την χοροδία του Westminster και στον κεντρικό ρόλο του σολίστ είναι ο τενόρος Γιάν Πίρς. Και αν αυτό εδώ το αναγνωρίζετε, είναι αυτό ακριβώς που υποψιαστήκατε. Είναι ο αμερικανικός εθνικός ύμνος, η σημαία, η αστερόεσα, που ο Αρτούρο Τοσκανίνη θεώρησε υποχρέωσή του να συμπεριλάβει στο συμφωνικό αυτό έργο και να είναι μέρος της αναφοράς, της επινίκειας αναφοράς, της τιμητικής αναφοράς στους συμμάχους που έχουν απελευθερώσει την χώρα του και όλη την Ευρώπη από την πότα του φασισμού. Και έτσι και ο αμερικανικός εθνικός ύμνος ήταν στην ηχογράφηση αυτή. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Σε αυτή την ηχογράφηση, αν ψάξετε ακόμα και σήμερα να τη βρείτε, τον ύμνο των εθνών με τον Τοσκανίνη στο πόντιουμ, θα βρείτε στα εθνικά αρχεία, στα εθνικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το βίντεο το συγκεκριμένο που τελειώνει εδώ. Τελειώνει ακριβώς με τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα για να είστε απόλυτα σίγουροι, στο τέλος, ψάξτε το βιντεάκι να το δείτε, στο τέλος, έχει και ένα φαρδί πλατή end of recording, τέλος της ηχογράφησης. Μόνο που μου θυμίζει ο Δημήτρης ότι ο Τοσκανίνη ήθελε να τιμήσει όλους όσοι συμμετείχαν στην απελευθέρωση της Ευρώπης και στη νίκη κατά του φασισμού, και στο όλους συμπεριέλαβε και τους Ρώσους. Και μετά το τέλος αυτό, που εδώ τελειώνει το βίντεο από τα εθνικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά υπάρχει ακόμα ένα κομματάκι που δεν μπήκε ποτέ. Το τέλος ήταν κάπως διαφορετικό. Για ακούστε. Ναι, είναι αυτό ακριβώς που φανταστήκατε, είναι οι διεθνείς. Μόνο που μετά, για κακή τύχη του μαέστρου, ήρθε ο γερουσιαστής Μακάρθι εκεί την δεκαετία του 50 και έπρεπε οτιδήποτε ρωσικό να αποκοπεί από το συλλογικό υποσυνείδητο των Αμερικανών. Ήταν και ο ψυχρός πόλεμος, καταλαβαίνετε. Και έτσι η ηχογράφηση αυτή, ακόμα και μέχρι σήμερα, στα εθνικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σταματά εκεί που τελειώνει ο αμερικανικός εθνικός ύμνος. Το άλλο το κόψαμε. Μόνο που αυτά τα κάναμε το 50, κυρία Λίνα μου. Αυτά τα κάναμε το 50, που οι διεθνείς ήταν όργανο προπαγάνδας κατά των ελευθεριών του, κατά των ιδεών του υπόλοιπου ελεύθερου κόσμου. Σήμερα ξανά τα ίδια. Ξανά τα ίδια, ναι. Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμικό πόλεμο, ο φίλος ο Κώστας που υπογράφηκε ως πάλι λάθος, μου γράφει, μου στέλνει ένα κείμενο του Ουμπέρτο Έκο σε μετάφραση, σε απόδοση της εξαιρετικής συναδέλφου της Λαμπρινή Θωμά. Παρένθεση, η δουλειά που κάνει η Λαμπρινή Θωμά αυτές τις ημέρες στο The Press Project και στα κείμενά της και στην εκπομπή της στο Ράδιο Βενσερέμος είναι εξαιρετική, είναι από τις πιο σοβαρές και από τις πιο αντικειμενικές δουλειές που μπορείτε να δείτε, από τις πιο αντικειμενικές αναλύσεις που μπορείτε να δείτε για το τι συμβαίνει, και η Λαμπρινή ξέρει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Φροντίστε να την βάλετε στο πρόγραμμα, στα αγαπημένα σας, ειδικά αυτές τις μέρες του πολέμου. Κλείνω την παρένθεση. Το κείμενο λοιπόν που μου στέλνει ο φίλος, ο πάλι λάθος, είναι αυτό το κείμενο του Ουμπέρτο Έκο, «Η Μπριζόλα και η Πολιτική» είναι ο τίτλος του. Αναφορικά με τα γεγονότα της λυρικής που περιγράψατε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ένα άρθρο του Ουμπέρτο Έκο που αλίευσα πριν λίγες μέρες από το TPP, και το οποίο είναι από τη μία προφητικό, ενώ από την άλλη υπογραμμίζει την αφόρητη κοινοτοπία στις εκφάνσεις του εκφυλισμού της ελληνικής κοινωνίας και δι' της καλής αυτής που παρακολουθεί και όπερα αμαλάχη. Και πραγματικά δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, μου γράφει ο φίλος, να παραγγέλνεις μπριζόλα ή να παραγγέλνεις την μπριζόλα που έχουν παραγγείλει όλοι οι άλλοι και να στη σερβίρουν χθεσινή και ξαναζεσταμένη. Ο Ουμπέρτο Έκο αναφέρεται σε ένα περιστατικό στο οποίο ήταν παρόν, ήταν αυτό της μάρτυρας το 1972, ένα ωραίο απόγευμα στο Κονσερβατουάρ του Μιλάνου. Οι ακροατές περίμεναν να παρακολουθήσουν ένα κονσέρτο του πολλά υποσχόμενου Μαουρίτσιο Πολίνη. Η αφρόκρεμα του Μιλάνου, λέει, είχε βρεθεί σε εκείνη την αίθουσα για να παρακολουθήσει τον πιανίστα, ένα ήδη μεγάλο όνομα σε πολύ μικρή ηλικία. Μπήκε ο πιανίστας, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει το ρεπερτόριό του, το κονσέρτο του, αλλά πριν ξεκινήσει ήθελε να διαβάσει, σας θυμίζω είμαστε στο 1972, είπε ότι θέλει να διαβάσει ένα μικρό κειμενάκι. Βεβαίως τον υποδέχτηκαν με πολύ χαρά και με χειροκρότημα, μόνο του που το κειμενάκι ήταν καταγγελτικό για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και τότε η καλή κοινωνία, αυτή που περίμενε να ακούσει το κονσέρτο, φάνηκε ότι δεν ήταν και τόσο πρόθυμη να ακούσει και την καταγγελία. Ο ίδιος ο Πολίνη, αν και νέος, είπε, σας περιγράφω με έτσι γρήγορη αφήγηση το κείμενο του Ουμπέρτο Έκο, αν και νέος, σήκωσε το αναστημά του και είπε ότι αν δεν με αφήσετε να διαβάσω το κείμενό μου, δεν πρόκειται να κάνω και το κονσέρτο. Δεν τον άφησαν και δεν έκανε και το κονσέρτο. As the flames rose to Romano's and her disc man starts at to mount. Τονίζει στην απόδοση του κειμένου η Λαμπρινή Θωμά τα λόγια του Ουμπέρτο Έκο. Το είδωλο, είτε πρόκειται για την τραγουδίστρια Μίνα είτε για τον Πικάσο, η αστική κοινωνία που το πληρώνει και το προσκαλεί να περάσει το Σαββατοκύριακο στη Βίλα, το αντιμετωπίζει όπως αντιμετώπιζαν κάποτε τον γελοτοπιό. Ας μιλάμε στον ενικό, αλλά να είναι σαφές ποια είναι τα αφεντικά, που διαχειρίζονται τα οικονομικά, οπλίζουν συμμορίες και στρατούς και κηρύσουν πολέμους. Και ποιοι είναι οι σαλτιμπάγκοι που εννοείται δεν πρέπει να ταφούν σε αγιασμένα χώματα. Έτσι οι αγανακτισμένοι μελομανείς, έτσι τους ονομάζει τους αυτούς που ήθελαν να συμμετάσχουν στο κονσέρτο αλλά χωρίς τη διαμαρτυρία για το Βιετνάμ, μελομανείς, δεν διστάσαν να διαχωρίσουν τους ρόλους και να επιβάλλουν τις αποστάσεις. Οι πόλεμοι, είπαν στον Πολίνη, τον νεαρό πιανίστα, είναι δική μας υπόθεση. Εσύ κοίτα να μας διασκεδάσεις. Και πράγματι, τι θα λέγαμε για ένα σερβιτόρο που πριν μας δώσει το πιάτο με την μπριζόλα θα ήθελε να μας εκθέσει τις πολιτικές του ανησυχίες. Το κοινό της εταιρείας του Κουαρτέτου, εκεί ήταν η αίθουσα που θα γινόταν το κονσέρτο, θύμισε στον Πολίνη και σε όλους εμάς ότι σε μια καταναλωτική κοινωνία η τέχνη είναι ένα γαστρονομικό αγαθό. Θυμηθείτε λίγο τον πρωταγωνιστή του Οθέλου, Λετωνός στην καταγωγή αλλά με ουκρανική ρίζα, ο οποίος βγήκε και μίλησε στην όπερα, στην εθνική λυρική σκηνή και είπε μετά τον χαμό που είχε γίνει με την μία και την άλλη πλευρά ότι έχω κι εγώ συγγενείς στην Ουκρανία. Χειροκρότημα από κάτω, το κοινό ήταν έτοιμο να χειροκροτήσει κάτι τέτοιο. Μόνο που στην Ουκρανία, τους είπε μετά, ο πόλεμος δεν έγινε τώρα, δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια. Αμέσως γιουχάρισμα και αμέσως λιντσάρισμα της προσωπικότητας ενός διεθνούς καταξιωμένου, ήδη και αυτός από πολύ νεαρή ηλικία, τενόρου της του λυρικού τραγουδιού, ο οποίος κατάφερε στο τέλος να ολοκληρώσει την παράσταση παρά το γιουχάισμα και πήρε και πάρα πολύ μικρό χειροκρότημα, όπως γράφουν οι αναφορές των αυτοπτών μαρτύρων. Κράτησε για το τέλος το μήνυμα του φίλου του Χρήστου, ένα μήνυμα ποταμός μετά από αρκετές μέρες που προσπάθησε να τα βάλει όλα και μάλιστα κρατώ ιδιαιτέρως τα τονισμένα με κόκκινο στο email του. Ας σταματήσουν να νιώθουν ενοχές όσοι αρνούνται τη συμπόρευση με τα δύο συγκεκριμένα στρατόπεδα και υποστηρίζουν το αυτονόητο. Ας σταματήσουν να νιώθουν απολογούμενοι επειδή δεν θέλουν ξεκάθαρα ποτέ και πουθενά πόλεμο και δεν βλέπουν τα εγκλήματα ως φωτογραφία της στιγμής. Επειδή σκέφτονται με γνώμονα ότι αθώος κόσμος θα πληρώσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα των λίγων. All the saints will come gathered home. Νομίζω πως ο Χρήστος το λέει και για μένα και για όλη τη συζήτηση που κάνουμε αυτές τις 11 όταν έστειλε το μήνυμα, 14 πια μέρες του πολέμου. Χρήστο, επειδή έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι ο Πούτιν είναι υπεριαλιστής και όπως όλοι οι υπεριαλιστές είναι εγκληματίας, δολοφόνος, το απέδειξε ήδη αρκετές φορές μέσα σε αυτές τις μέρες. Η προστασία των ρωσόφωνων πληθυσμών στα νοτιοανατολικά, για την οποία όντως αδιαφόρησε επί 8 χρόνια η Δύση, μεταβλήθηκε σε γενικευμένο βομβαρδισμό. Βομβαρδίζει ασταμάτητα, ακόμα και μέχρι λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουν οι όποιες συνομιλίες. Φημώνει στη χώρα του μέσα ενημέρωσης και φυλακίζει κόσμο που διαδηλώνει. Εδώ όμως λέει μπαίνει άνω τελεία, δεν μπαίνει ούτε τελεία ούτε αλλά που πολλές φορές έστω και άθελα οδηγεί σε συμψηφισμούς. Για όποιον δεν ταυτίζει την ευημερία των ανθρώπων με την ευημερία των λίγων, των ισχυρών, του ΝΑΤΟ ειδικότερα, ξεκινά μετά η αυτονόητη διαδικασία ιστορικής μνήμης και απόπειρας εξήγησης γιατί συμβαίνει αυτή η παράνοια. Αρέσει δεν αρέσει στους δίθεν υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης που τους βολεύει μόνο η φωτογραφία της στιγμής. Η δυτική αντιρωσική ιστερία από τον πολιτισμό μέχρι τα μέσα ενημέρωσης προφανώς συνιστά παράνοια και παρακμή, μου γράφει ο Χρήστος και μου στέλνει επίσης ένα δημοσίευμα πάλι από τη Λαμπρινή Θωμά και από το The Press Project με τα λόγια του George Kennan, του Αμερικανού διπλωμάτη, ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους που χάραξε την Αμερικανική πολιτική στον ψυχρό πόλεμο. Ακόμα και αν η ΣΟΥΔΟΥ, η Σοβιετική Ένωση, βυθιστεί ολόκληρη αύριο, το Αμερικανικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα θα πρέπει να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο μέχρι να εφευρεθεί κάποιος άλλος αντίπαλος. Οτιδήποτε άλλο θα προκαλούσε απαράδεκτο σοκ στην Αμερικανική οικονομία. Συνεχίζω διαβάζοντας το μήνυμα του Χρήστο, μου λέει: «Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολύ καλή ιστορία. Για όσους είναι τουλάχιστον 30, ακόμα και χωρίς να ανοίξουν βιβλίο, η πολιτισμένη Δύση έχει φροντίσει να προσφέρει απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και σε live μετάδοση, την αδιατάρακτη ειρήνη που υποσχέθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ακόμα και οι σημερινοί νέοι έχουν ζωντανή, φρέσκια μια πραγματικότητα παράνοιας». «Ας μην διστάζουμε λοιπόν», μου λέει ο Χρήστος, «όσοι επιμένουμε στη στάση αυτή. Χίλιες φορές να χαρακτηριστείς ρωσόφιλος, πουτινικός ή οτιδήποτε άλλο, παρότι δεν είσαι, παρά να δεθείς στο άρμα των κάθε λοχής πολεμοκάπηλων. Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι τόσο στα ψευτοδιλήμματα, όσο και στα εκβιαστικά διλήμματα. Απέναντι σε όσους ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά το μάνιουαλ του διχασμού και ανακαλύπτουν βολικούς εχθρούς. Απέναντι στους άπλιστους για το οποιοδήποτε κέρδος που βασίζεται στη συμφορά και τον πόνο των άλλων». «Πολύ εμπνευσμένοι άνθρωποι», μου γράφει ο Χρήστος, «αυτού του τόπου το περιέγραψαν όπως ακριβώς είναι. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνονται οι λαοί για το αφέντητο φαΐ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί». Μίκης, Βάρναλης και Γκάτσος φυσικά και Μάνος Χατζηδάκης. «Μπαρμπακώστα», γράφει ο Χρήστος στο τέλος του μηνύματός του, αναφερόμενος προφανώς στον Κώστα Βάρναλη. «Το αν ξυπνήσεις μόνο μια στα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς είναι πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς στην πράξη ανεκπλήρωτη ευχή». Το έφερα από τον ίδιο Χρήστο και θα τελειώσω με αυτόν την εκπομπή, με το ηχητικό αυτό του Κώστα Βάρναλη που διαβάζει ολόκληρο το ποίημα, είναι από τα διαμαντάκια που κρατώ στην συλλογή μου και από καιρού εις καιρών και τώρα νομίζω και με τη δική σου αφορμή είναι χρήσιμο να ακούγονται. Αμέσως μετά ο Νίκος Ξυλούρης στο ίδιο. Σας αποχαιρετώ εδώ, θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Δε λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρονό γομάρι, σήκωσα όλο το νταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φεντός τα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα μ' έδαιναν το Μάη το μήνα στο χωράφι το γυμνό να γκαρίζω, να θρυνώ. Και ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαει κουνιστός: «Σε καβάλισε ο Χριστός». Δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα και καμπώσει. Μη ρωτάς το πως και τι, να ζητάς την αρετή. Δεν βαστάω, θα πέσω κάπου. Ντράπου, της προγόνη ντράπου. Αντραλίζομαι, πεινώ, σουτ. Θα φας τον ουρανό. Και έλεα, όταν μια ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα βασταγώ. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό.

τα άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλαστικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλαστικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαό δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαό δουνιάς. Θα θανά από δαό δουνιάς.